الباب التاسع والسبعون ومئة باب تحريم سفر المرأة وحدها عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے بخاری و مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے تب آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا جا چکا ہے اب میرے لیے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر بخاری و مسلم